Jest 19, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali, przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Orkan Xavier zaatakował Niemcy. W przygniecionym samochodzie zginęła kobieta. Rannych jest 12 osób. Sytuacja wymaga od Unii zmiany polityki migracyjnej, mówił w Budapeszcie minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Na warszawskich Powązkach pożegnaliśmy dziś Wiesława Michnikowskiego. Na początek jednak dobre wieści ze sportu. Nasi po pierwszej połowie prowadzą w Erewaniu z Armenią 3-1 w meczu przedostatniej kolejki eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Gole dla biało-czerwonych strzelili Kamil Grosicki w drugiej minucie i dwa Robert Lewandowski w 18 i 25 minucie. Kapitan reprezentacji został tym samym najlepszym strzelcem w historii naszej drużyny. Była to jego 48 i 9 bramka w narodowych barwach. Wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego, który ma 48 trafień. Orkan Xavier zaatakował północne Niemcy. W Hamburgu w samochodzie przygniecionym przez drzewo zginęła kobieta. Rannych jest 12 osób. W Hamburgu, Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie i częściowo w Mecklenburgii wstrzymano pociągi. Ze względu na niebezpieczeństwo zerwania sieci elektrycznej i należące na torach konary drzew, odwołano kilka pociągów dalekobieżnych na trasie Hamburg-Berlin oraz Hanower-Berlin. W Hamburgu wichura wiejąca z prędkością ponad 120 km na godzinę wyrywała drzewa, zrywała dachówki, przewracała wiaty przystanków komunikacji miejskiej. Sztorm o sile wiatru powyżej 11 stopni w skali Beauforta spowodował czasowe wstrzymanie połączeń promowych na Morzu Północnym. Niemieckie służby pogodowe ogłosiły stan zagrożenia powodziowego. Już od godziny 16 poziom Łaby przekraczał stan alarmowy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Orkan kieruje się w stronę Polski. Sytuacja wymaga od Unii zmiany polityki migracyjnej, tak mówił w Budapeszcie minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. W stolicy Węgier spotkali się ministrowie spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Minister z Węgier, Sándor Pinter, oświadczył, że kraje V4 zaproponują państwom członkowskim Unii ochronę i zewnętrznych granic. Działaliśmy już podobnie w Unii Europejskiej. Wspólnie broniliśmy terytorium Macedonii. Wspólnie pomagaliśmy innym państwom posiadającym zewnętrzne granice. Podsumowując te pozytywne doświadczenia, zdecydowaliśmy, że powtórzymy je i tylko, nie tylko w ramach Frontexu, ale chcemy też służyć bezpośrednią pomocą jako kraje V4. Minister Mariusz Błaszczak powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu, że przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej doszli do wspólnego stanowiska, iż system obowiązkowej relokacji jest nie do przyjęcia, ponieważ wzmaga kryzys zamiast pomagać w jego rozwiązaniu. Odkrył pustkę kryjącą się ze złudnym poczuciem łączności ze światem. Tak Komitet Noblowski uzasadnił tegoroczną Nagrodę Nobla z literatury dla Kazuo Ishiguro, brytyjskiego pisarza urodzonego w Japonii. Zawodność ludzkiej pamięci, figle, które wyrządza jej czas, ludzka zdolność do samooszukiwania się i niemożność pogodzenia się z przeszłością, która sprawia, że jego bohaterowie usilnie próbują opowiedzieć tę przeszłość na nowo. Sobie i nam. To ulubione tematy Kazuo Ishiguro. Tak jest, gdy zbieramy z nim okruchy dnia w klasycznej opowieści snutej przez tak zwanego niewiarygodnego narratora, co i rusz zwodzącego nas na manowce podczas podróży przez powojenną Anglię i, co ważniejsze, podróży przez jego własną przeszłość. Tak jest, gdy zabiera się za gatunek science fiction w Nigdy mnie nie opuszczaj, w dystopijnym świecie równoległym, w którym narratorka kurczowo trzyma się wspomnień, przesiewając je tak długo jak to możliwe, aby odwlec smutne zakończenie. Tak też jest w Malarzu świata Ułudy. Tu bohaterem jest artysta, który wspierał podczas wojny japoński reżim, a pytania, które zadaje, brzmią, czy chcę pamiętać i czy jestem wystarczająco silny, by pamiętać wszystko. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na warszawskich Powązkach pożegnaliśmy Wiesława Michnikowskiego. Artysta zmarł 29 września w wieku 95 lat. Zapamiętamy go na zawsze z kabaretu Starszych Panów i kabaretu Dudek. Aktor przez wiele lat był związany z Teatrem Polskiego Radia. Reżyser Andrzej Strzelecki mówi, że był to człowiek o wielkiej skromności. Kiedy jako dyrektor festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach poprosiłem go o to, czy zgodziłby się odcisnąć własną dłoń na promenadzie gwiazd, powiedział do mnie: panie Andrzeju, ja jestem już przeterminowany, kto tam mnie pamięta? Stefan Friedman wspominał swój debiut u boku Wiesława Michnikowskiego. Debiutowałem jako 9-latek w filmie, w którym już grał dorosły Wiesiu Michnikowski, Godziny Nadziei Jana Jarbikowskiego. Potem nasze drogi się spotykały. Ja byłem przez wiele lat prawie w tej samej garderobie w Teatrze Współczesnym. Wiesiu był przyjacielem serdecznym, największym mojego ojca, Mariana Friedmana, aktora, z którym robili nieprawdopodobne, cudowne żarty, które będą chyba przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zawsze z uśmiechem będzie mi się kojarzył. 11 lat temu Wiesław Michnikowski otrzymał Splendora Splendorów, nagrodę przyznawaną po raz pierwszy w historii Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. A teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski, ależ nasi chcą strzelić tego gola czwartego? Bardzo chcą. No dobrze, to zaglądamy rzeczywiście najpierw do Erywania. Adam Malecki ogląda mecz naszych piłkarzy z Armenią i ma same dobre wiadomości. Rozpoczęła się już druga połowa, to jest trzecia minuta drugiej połowy. Przed chwilą bardzo dzielnie tutaj poczynią sobie z przodu Bartosz Berszyński, który przecież jest lewym obrońcą, ale widać, że chce wszystkim pokazać, że zasługuje właśnie na grę, choćby na tej pozycji, która przecież nie jest pozycją, na której gra choćby w Sampdorii Genua. Prowadzimy 3-1 i to jest najważniejsza informacja. Po golu Kamila Grosickiego i dwóch trafieniach Roberta Lewandowskiego, kapitan reprezentacji został tym samym najskuteczniejszym strzelcem wszechczasów reprezentacji Polski. Strzelił 49 goli, wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego. Historia dzieje się na naszych oczach. Co ciekawe, za kadencji Adama Nawałki Lewandowski w 32 meczach strzelił 31 goli. To nie koniec. Lewandowski zrównał się w klasyfikacji strzelców eliminacji Mistrzostw Świata z Cristiano Ronaldo. Portugalczyk i Polak mają po 14 goli. Lewy ma jeszcze czas, by w drugiej połowie wyśrubować swoje rekordy. Ronaldo swoje okazje będzie miał w sobotę, kiedy Portugalia zmierzy się w eliminacjach z Andorą. A tu w Erywaniu musimy zagrać tak jak w pierwszych 30 minutach meczu. Kiedy zdominowaliśmy, kiedy tylko poluzowaliśmy szyki, oddaliliśmy inicjatywę, Armenia strzeliła gola i pod koniec pierwszej połowy zrobiło się naprawdę nerwowo. W przerwie bez zmian w naszej reprezentacji gramy o pełną pulę, czyli o 3 punkty. Dziękujemy, Adam. Do pełni szczęścia brakuje remisów w wieczornym meczu Czarnogóry z Danią. Gdyby te ekipy podzieliły się punktami i w Erywaniu nic się nie zmieniło, to już dziś będziemy cieszyć się z awansu naszych piłkarzy na Mundial w Rosji. W Niemczech, w Monachium konkretnie, lada dzień mają tymczasem ogłosić, że nowym trenerem Bayernu zostanie Jupp Heynckes. I to mimo 72 roku życia, jaki już rozpoczął i długi jej przerwy w zawodzie. Bez przerwy ścigają się kolarze, oczywiście w różnych imprezach. Klasyk Mediolan Turyn wygrał Kolumbijczyk Rigoberto Uran, drugi był Brytyjczyk Adam Yates, trzeci Włoch Fabio Aru, zatem na podium same znane nazwiska. Michał Kwiatkowski, też rozpoznawalny w zawodowym peletonie, niestety nie ukończył wyścigu. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ja to bym nie chciał, żeby dzisiaj awansowali, no bo trzeba byłoby się cieszyć. A jak się cieszyć w taką pogodę, kiedy właściwie należy zostać w domu, synoptycy przestrzegają, ostrzegają. Myślisz, że w niedzielę będzie lepsza? No mam nadzieję. Orkan Xaver już szaleje. Pan Marcin pisze, trasa 23, Myśliwórz Dębno w Lubuskiem. Są utrudnienia, wiatr powalił 4 drzewa na jezdni, brak przejazdu. Pozdrawiam z autobusu, który utkwił na drodze. No i będzie niebezpiecznie tej nocy. Chmury, deszcz, ale przede wszystkim bardzo silny wiatr. To może spowodować poważne utrudnienia. Lokalnie możliwe burze. Temperatura od 6 do 9 stopni. Na wybrzeżu tylko 12. Ten wiatr w porywach nawet do 140 km na godzinę to już nie przelewki. Jutro w dalszym ciągu chmury, deszcz, lokalnie burze. Wiatr nieco osłabnie, to znaczy przesunie się na wschód. Temperatura od 10 do 14 stopni. Wiatr będzie nadal, ale z zachodu podwiewał, już tak można powiedzieć, choć też momentami będzie porywisty. Trójka. Program trzeci. A w fotelu obok mnie Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostawiłem ci 2 monitory, bo masz lewe oko, prawe oko, tak żebyś nie... Właśnie nie mogę się teraz skupić. Jest jeszcze 3 monitor, który to skutecznie rozprasza. A nie, żebyś miała jakiś kontakt ze światem też zostawiłem. Aha, mhm. No to tak. Wybrałeś dobrze. To w takim razie my już dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Mam nadzieję, że Agnieszka będzie dzielnie Państwu przekazywać wynik, bo jest kibicem, to nie jest żadna tajemnica, nawet kibicką. A my, czyli Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska i Dariusz Pieruk oraz Krystian Hanke, mówimy już do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei. 17 Dzień Papieski. Idźmy naprzód z nadzieją. Daj szansę zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Wpłać na stypendia. Wyślij SMS pomoc pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

I crash. I imagine what my body would sound like, slamming against those rocks. And when it lands, will my eyes be closed or open? I go through all this before. Hyperballad Björk na oficjalne rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. To jest Magia Radia. Zapowiedziałam ten utwór wczoraj o godzinie 20:47. Dzisiaj po 19:00 wybrzmiał na antenie w pełnej krasie piosenka, która wiązała się z wizytą Natalii Przybysz w naszym studiu, ale zawsze miło posłuchać. A teraz Magia Radia razy dwa, bo przeniesiemy się stąd, tam, czyli do Armenii. Adam Malecki. Wonces, Laves powinieneś odpowiedzieć, od razu ci podpowiem po ormiańsku, ale dobre wiadomości po polsku przekazuję. Dobre informacje, bo już jest 4-1 dla reprezentacji Polski. Kuba Błaszczykowski strzelił tego czwartego gola, pognał prawą stroną boiska, ściął niczym narciarz lekko w lewo, potem w stronę pola karnego i kiedy znalazł się już na 13 metrze od bramki, huknął po ziemi, nie do obrony dla bezradnego bramkarza reprezentacji Armenii. To 19 gol Błaszczykowskiego w kadrze. Bardzo dobrze rozpoczęliśmy tę drugą połowę, bardzo dobrze odpowiedzieliśmy na tego gola Armenii. Armeńczycy strzelili pod koniec pierwszej połowy, także jest 4-1, bardzo dobra sytuacja, a to 50. minuta spotkania. Teraz jakaś kolejna zmiana w ormiańskiej drużynie, nie chcę się tutaj oczywiście wymądrzać, ale ty trzymasz rękę na pulsie tam, gdyby coś się działo, to natychmiast się łączymy, nie wiem, czy czekamy, bo widzę, że teraz następuje jakieś ale zamieszanie pod naszą bramką, więc no nie, teraz po prostu mówimy skuź baba na dziada. Adaś, do usłyszenia w chwilach ważnych dla tego meczu, a na pewno na podsumowanie drugiej połowy. Adam Malecki prosto z Armenii, gdzie obserwuje spotkanie polskiej drużyny. Mówimy oczywiście o piłce nożnej, gdyby ktoś teraz obudził się albo wrócił z misji kosmicznej, albo po prostu nie interesował się sportem. Wracamy do muzyki. Nowa płyta Protomartyr. Ten zespół nazywa się Protomartyr. Don't go to Anasita. No nie tam właśnie pójdziemy, tylko przeniesiemy się i pojedziemy do Armenii. Raz jeszcze Adam Malecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Och, bardzo dobry mecz, tak, też w wykonaniu Polaków już jest, proszę Państwa, 5-1 dla reprezentacji Polski, to 50. gol w kadrze Roberta Lewandowskiego, to także jego 15. gol w eliminacjach Mistrzostw Świata, naprawdę, to jest niesamowity człowiek, to jest grająca w piłkę legenda, którą możemy obserwować na żywo akurat dzisiaj wieczorem w Erywaniu i myślę, że tutaj kibice także reprezentacji Armenii z przyjemnością patrzą na to, co wyczynia kapitan reprezentacji Polski, a wszystko zaczęło się, ta cała akcja od Krzysztofa Mączyńskiego, który odebrał piłkę przed polem karnym rywali, zagrał piętką do Kamila Grosickiego, ten wpadł w pole karne, no i podał przepięknie do Lewandowskiego, który no tylko musiał wpakować piłkę do pustej bramki, no ale to była formalność, która przystoi takiemu fantastycznemu zawodnikowi jak Robert Lewandowski. No naprawdę, to jest piękny wieczór i jest już 5-1. Trochę słabo tutaj widzę zegar, bo jest bardzo oddalony, ale to jest 67. minuta spotkania. Dokładnie tak. My widzimy dobrze, nie widzimy ciebie wprawdzie. Teraz na ekranie mamy Wojciecha Szczęsnego, który będzie, jak rozumiem, wykopywał piłkę z bramki. To jest moja amatorszczyzna. Teraz na antenie Adam. To w takim razie do usłyszenia. No, nasz kontakt... Przynosi szczęście. Jest, no, to jest właśnie dla mnie zdumiewające. Może coś się rzeczywiście odwróciło, jeżeli chodzi o to, co się działo do tej pory. Do usłyszenia mówimy Adamowi, a tymczasem spróbujemy z kolejnym utworem. Kto wie, co się wydarzy po jego zakończeniu. Jolly New Song to jest utwór zespołu Trupa Trupa i jednocześnie kolejna odsłona, czy też zapowiedź nadchodzącej nowej płyty. Niecały miesiąc czekamy na cały album. Tak właśnie, znienacka urwał się utwór Jolly New Song. Trupa Trupa to jest ten zespół, a Jolly New Songs to jest tytuł nowej płyty zespołu polskiego, która nadchodzi niebawem. Z tych emocji i z tego, że najpierw magia radia w postaci Bjork i dokończenie sprawy Natalii Przybysz, a dokładnie wspomnienia o jej i Pauliny w wykonaniu tego utworu, który wspominałyśmy w związku z Maceo Wyro. I tutaj miałam przypomnieć o koncertach, o których można poczytać na profilu facebookowym Natalii. Zapomniałam powiedzieć, jakie mamy plany. A zatem dzisiejszy nasz plan to także spotkania z artystami. Po 20 naszymi gośćmi będą przedstawiciele zespołu Pogodno, a ich nowa płyta to jest naprawdę dobra porcja energii, o czym będziemy mogli się przekonać niebawem. Mamy także zaplanowane dwie premiery. W tej godzinie posłuchamy utworu Tamagotchi, to jest utwór zespołu Calls, duetu Calls, którego płyta także nadchodzi niebawem i to już w przyszłym tygodniu. Po 20 Elton John i jego remix intrygującego także w oryginale utworu, o tym więcej zresztą po 20. No to tak, plany zostały zaprezentowane. Sprawdzam, czy nie jest przypadkiem, czy nie mamy nowego wyniku w meczu Armenia-Polska. Polska-Armenia nie, bez zmian, więc spokojnie przechodzimy do punktu, który nazywa się Piosenka Tygodnia w programie alternatywnym. Hi, this is Lisa Kainde. And Naomi Diaz from Ivei. And you're listening to the Radio Troika. Mm-hmm. Mm-hmm. No man in the world. No man in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. It's women and girls. We create the smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me. No man. No man is big enough for us. Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to attend school. Of any society is how it treats its women and girls. One stand still. Your story is my story. Your story is my story. Won't be shamed. Your story is my story. Your story is my story. Story. Don't back. They should disregard anyone who demeans or devalues them, and that they should make their voices heard in the world. I told them that they deserve to be treated with dignity and respect. And I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them. They should make their voices heard in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. No man, no man. No Man Is Big Enough For My Arms z płyty eBay. Płyta zatytułowana jest Aż i to jest druga już płyta w dyskografii tych super zdolnych sióstr, bliźniaczek. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie i wpływ, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie można zapytać, czy takie pokrewieństwo pomaga. Tymczasem pomyślałam, że są dwie płyty, których właściwie słucham na przemian. Poza tymi, które dochodzą, nowymi, ale te, które teraz na stałe są po prostu taką potrzebą dnia codziennego, to właśnie eBay i Kamasi Washington. Więc chciałam przypomnieć utwór, który łączy tych właśnie wykonawców. Your name? Do you know I am here? Deathless, nagranie eBay i Kamasiego Washingtona z płyty dziewczyn zatytułowanej Ash. Otwieramy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym. Nosi tytuł Two Windows, a nagrała ten album i wydała Lalipuna. Lalipuna z najnowszej płyty, utwór zatytułowany Where My Heart za nami. Przypomnę, na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywne tytuły i wykonawcy do wzięcia od ręki. Szybki rzut oka na telewizor. Cały czas wygrywamy z Armenią 5-1, więc możemy przystąpić do celebrowania i afirmowania tej najnowszej płyty Lalipuny, która nie przynosi żadnych rewolucji, zmian. Ale tym, którzy tęsknili po prostu za tym ciepłym, a momentami niełatwym światem Lalipuny, ta płyta rozkocha w sobie tak po prostu, naturalnie. Być może tutaj kusiłoby o porównywanie tej miłości do już takich spokojniejszych porywów serca, które zdarzają się w innych momentach życia niż wtedy, kiedy wszystko jest pierwsze, bardzo ostre, smakowite, napięte. Nie wiem, dlaczego powiedziałam napięte. W każdym razie ta płyta jest raczej płytą jesieni i takiej złocistej miłości, ale mi osobiście bardzo odpowiada. Lalipuna do wzięcia, a właściwie do wygrania te dwa egzemplarze najnowszej płyty. Za odpowiedź na pytanie, jaki tytuł nosiła płyta, na której Lalipuna ponad 10 lat temu opublikowała swoje b-sidy, remiksy czy też rzadkie wersje, a także jakie zwierzę było na okładce tamtego albumu. Dwie dwójki, 7 trójek, czekamy na poprawne odpowiedzi, a dokładnie Bartek czeka, a my słuchamy Bonny Fish. Shell for bombs. Bartosz z Krakowa i Kuba z Warszawy dzisiaj nasze płyty tygodnia wygrali. I thought it was I was over dead. To tytuł, którego szukaliśmy. Zając, ewidentnie zając, tudzież króliczek na okładce tej płyty. Agnieszka Oprzańska, Bez skojarzeń. Dziś połączy się kilka wątków. Praca na archiwach, fotografia performatywna i żywe archiwa. To wszystko i o wiele więcej spaja jedna wystawa. Choreografia obrazów, fotografia performatywna, Zbigniew Dłubak, Mariusz Hermanowicz, Antoni Zdebiak, którą możemy do 22 października oglądać w Warszawie. Teren. Kultura. To teraz po kolei. Choreografia obrazów to wystawa, która bazuje na archiwach trójki artystów, których opracowaniem zajmuje się Fundacja Archeologia Fotografii. I od tychże archiwów zacznijmy. Rzeczywiście od lat, prawie 10, pracujemy nad archiwum Zbigniewa Dłubaka, który jest pierwszym z artystów, którego pokazujemy na wystawie Choreografia obrazów, fotografia performatywna. Mówi Karolina Puchała-Rojek z Fundacji Archeologia Fotografii. Drugim jest Mariusz Hermanowicz. To jest artysta, którego archiwum opracowujemy od zeszłego roku, więc już troszkę się poznaliśmy z tym, co tam można odnaleźć. I zupełnie nowe archiwum, pracę fotografa nie takiego bardzo znanego lub może bardziej po prostu zapomnianego, Antoniego Zdebiaka, który jest znany na przykład w środowisku muzycznym dość dobrze, dlatego że był autorem wielu okładek płyt, na przykład zespół Siekiera. A tytułowa fotografia performatywna jest kluczem do spojrzenia na te trzy archiwa i próbą odnalezienia punktów wspólnych. I tak, zaczynając od Zbigniewa Dłubaka. Tak, rzeczywiście używamy takiego pojęcia fotografii performatywnej. Te fotografie, które pokazujemy, powstawały w różnym okresie. Rzeczywiście Dłubak jest takim kanonicznym wręcz twórcą, jeśli chodzi o historię polskiej fotografii i sztuki w ogóle. I na wystawie będziemy mogli zobaczyć na przykład jedne z jego najsłynniejszych prac, gestykulacje, przepiękne, wielkoformatowe odbitki. Rzadkość, bo nie były nawet przez nas pokazywane do tej pory. I w ogóle wszystkie prace, które na tej wystawie zobaczymy, to są autorskie odbitki, pięknie, konserwatorskie, oprawiona z zachowaniem sztuki, to jeśli chodzi o Dłubaka, a jeśli chodzi o w ogóle ten termin, wszystko zaczęło się od archiwum Antoniego Zdebiaka i od tego, że zobaczyłyśmy, że tam bardzo dużo jest zdjęć, które są na pograniczu fotografii dokumentującej działania performatywne, czyli performance, i zaczęłyśmy się zastanawiać, gdzie jest ta granica, kiedy to jest po prostu fotografia, która jest dokumentacją, a gdzie jest tak, że ten obraz jest finalnym, najważniejszym dziełem. A nic tak dobrze nie robi przy wyjaśnianiu terminów, jak przykład. Takim pierwszym terminem, który kojarzy nam się z fotografią performatywną, jest kiedy sam artysta gra przed kamerą, czyli wszelkiego rodzaju autoportrety, kiedy twórca ma pełną kontrolę nad tym obrazem, który chce osiągnąć, kiedy jest nie tylko autorem zdjęcia, bo on ustawia kadr, ale kiedy też jest modelem sam dla siebie, kiedy eliminuje przypadek tak dalece, jak to jest tylko możliwe. Czasem nie może sam nacisnąć spustu migawki, czasem prosi o to towarzyszy czy towarzyszki, jak w przypadku Mariusza Hermanowicza, który prosił swoją żonę, żeby naciskała spust migawki, kiedy on wykonywał działania przed kamerą. Co ciekawe, na tej wystawie możemy zobaczyć sytuacje wyreżyserowane tak dalece, jak to możliwe. Przede wszystkim u Dłubaka, którego modelki wykonują gesty dokładnie według tego, jak on to zaplanował, aż do prac przede wszystkim Zdebiaka, w którym aktorzy, to już nie jest sam artysta aktorem, tylko jego przyjaciele są aktorami albo tancerze, którzy wykonują pewne działanie wymyślone przez niego. I niesamowita jest obserwacja tego przejścia od sytuacji bardzo mocno zaplanowanej do takiej, gdzie coraz bardziej artyści pozwalają temu przypadkowi wejść do sytuacji fotograficznej. No i to jeszcze nie wszystko, bo zdjęcia archiwalne są tutaj połączone z wystawą Adama Pańczuka z kolektywu Sputnik Photos. Jej tytuł brzmi Promienie, a sama w sobie jest bezpośrednim nawiązaniem, pewną grą z obrazami trzech fotografów. A z nami już Adam Pańczuk. Te promienie odnoszą się do stanu takiej sennej logiki, podświadomości, do tego, co nam przynosi sen, czy czego się dowiadujemy w nocy. W pewnych obszarach ta podświadomość daje nam więcej informacji niż żywe analizowanie faktów. Zdjęcia zostały wykonane na jeziorze Świteś. I to jest też część projektu, którego ja też zacząłem realizować w ramach Straconych Terytoriów ze Sputnikiem, o snach, które mają ludzie w byłych republikach Związku Radzieckiego. To jest jakby ten projekt cały czas powstaje, te zdjęcia powstają, a jeżdżę, rozmawiam z ludźmi o snach i to jest taki mały rozdział tego, co będzie można zobaczyć niebawem. Choreografia obrazów. fotografia performatywna, Dłubak, Zdebiak, Hermanowicz i promienie Adama Pańczuka. Dwie powiązane ze sobą wystawy, które zobaczymy w Warszawie. Gdzie? To już sprawdzimy na stronie www.faf.org.pl. Zanim jednak zaczniemy sprawdzać te strony, to przenieśmy się raz jeszcze do Armenii. Adam Malecki, dzień dobry. No i to są moje oklaski, nie wiem czy słychać, ale oklaski słychać, dla reprezentacji tak. Polski i dla Roberta Lewandowskiego. 6-1, bo ostatni raz... No właśnie, 6-1. No i czy to jest tenis, czy to jest hokej? Nie, to jest piłka nożna. Wygraliśmy 6-1, taki był plan. Piłkarze mówili od początku, że jadą po 3 punkty, że przyjeżdżają tutaj po zwycięstwo, no i z tym cennym dorobkiem teraz wyjeżdżają, z tym bagażem, który przybliża ich do Mistrzostw Świata. Kto wie, może już dzisiaj będziemy świętowali, bo jeżeli w meczu, który rozpoczyna się za 45, za godzinę właściwie, Czarnogóra zremisuje z Danią, no to już dzisiaj na pokładzie samolotu piłkarze będą mogli otworzyć szampana, bo to będzie oznaczało, że remis w Podgoricy i tutaj to zwycięstwo 6-1 za Armenią sprawi, że pojedziemy na Mistrzostwa Świata w Rosji. Dzisiaj Polacy zagrali naprawdę jak na drużynę, jak na lidera grupy przystało. Zagrali fenomenalnie, a Robert Lewandowski jest fantastycznym piłkarzem. Dzisiaj 3 gole, 50 goli już w reprezentacji, czyli jest najlepszym snajperem, najlepszym strzelcem wszechczasów w historii reprezentacji Polski. Wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego. Wielkie oklaski. Od oklasków zacząłem, oklaskami kończę. Polska wygrywa z Armenią 6-1. No to proszę, klaszcz jeszcze na zakończenie tej relacji. Adama oczywiście usłyszymy na antenie. Dziękujemy ci bardzo za relację. No tak, aż prosiłoby się, żeby zagrać teraz piosenkę Żona piłkarza, ale mamy inne plany, bo nasze plany dotyczą posłuchania wspólnego po raz pierwszy tytułowego nagrania z nadchodzącej płyty duetu Calls. Płyta Tamagotchi ukazuje się już 13 października, a utwór Tamagotchi ukazuje się na naszej antenie już teraz. Thank you. Tamagotchi, duetu Kols, nasi, młodzi, ze Śląska, Kasia Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski. Płyta zatytułowana Tamagotchi 13 października. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać i pogadać o tym albumie, bo jest o czym rozmawiać, a najważniejsze jest to, że jest czego słuchać. No i to tyle, jeżeli chodzi o pierwsze słuchanie Tamagotchi. Jeżeli chodzi o przypomnienie utworu, który wpadł mi do głowy podczas klaskania Adama Maleckiego, to jest on gotowy, to jest magia radia właśnie. Aby jednak żona piłkarza w wykonaniu Mr. D dobrze wybrzmiała na antenie, być może trzeba przypomnieć kilka faktów na temat tego muzycznego wcielenia Doroty Masłowskiej, która jest oczywiście znaną pisarką, dramatopisarką, felietonistką i wiele tutaj związanych z piórem funkcji można byłoby wymieniać, ale także zrealizowała swoje wielkie marzenie, aby zaśpiewać, i płyta Społeczeństwo jest niemiłe ukazała się na rynku przy wydatnej pomocy Marcina Macuka. Nie bez powodu wymieniam to nazwisko. Mam wspaniały powód, który ujawni się po godzinie 20, a przypomnę, że po 20 odpalamy nową płytę zespołu Pogodno i będziemy wtedy myśleć o miłości, o sokistach, którzy jej chcą, a także rozmawiać na inne tematy. Tymczasem przypominamy, jak to żony piłkarza mają poważne zadania, między innymi zajmują się klaszczeniem, bo tak to jest w tym utworze na stadionie, podczas gdy ich mężowie grają. A zatem Mr. D do 20, po 20 słyszymy się Pogodno. Ja nie będę nigdy żoną piłkarza i nie chodzi o przeszkody typu wzrostu czy urody. Chodzi o ego, powody. Piłkarz ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki, ćwiczenia, zgrupowania, o wyniki się starania. Dziewczyna musi klaszczeć cały dzień na trybunie, patrzeć tylko kiedy on trenuje, albo w chacie ciągle czeka, aż on wróci. Dyplomy, framki oprawia, medale przekłada spółki na półkę, puchary odkurza i przestawia. Żona piłkarza. No wreszcie, tyle czekałam, jak poszło, opowiadaj. Strzeliłem świetnego gola, on mnie taka, jako taki, tędy i gol. Tak? Ja sznurówki ci poprałam wszystkie w korkach, to wiszą na balkonie. Bo to jednak wiesz. No i znalazłam nowy sposób, jak sprać plamy z łez. Czasem na Allegro buty kupi, może pójdą na premierę nowego iPada. Słucha jak lodówka buczy, jak kurz w ciała załamania się odkłada. Na bliskość często też nie może liczyć, jak on z treningu wraca zmęczony. Uroda jej się wytraca, obwisają zbyt ciężkie złudzeń balony. Żona piłkarza. Żona piłkarza. Autopromocja. Dzisiaj najważniejszy czwartek roku w literackim kalendarzu. O 13:00 stały sekretarz Szwedzkiej Akademii ogłosił nazwisko laureata Nagrody Nobla 2017 w dziedzinie literatury. The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro. Trójka pod księżycem tradycyjnie odnotowuje ten fakt, łącząc się ze Sztokholmem. Barbara Marcinik i Marta Prochwicz. Zapraszamy tuż po północy. Autopromocja. Zapraszamy